Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, 4-10 alışveriş merkezinin sunduğu Modern Sabahlar'da macera dolu bir sabah başlıyor. Birbirinin en iyi arkadaşı Oktay ve Fahir, öyle iki iyi arkadaş ki pazar günleri bile kimseler haber vermeden buluşuyorlar ve belki de bugün stüdyoya gelmeyi kararlaştırıyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ege. Merhaba. Valla Fahir çok iyi oldu ya. Valla bir değişiklik, bir farklılık. Farklı ortamlarda da olsa böyle görüşmek, bazı şeyleri paylaşmak, kaynaşmak. Ben de Besatçı'yı izledim bu arada sizin gibi. Evde izledim ben Hadi de. Hadi buluşalım falan diye bugün sözleştik ya stüdyoda. O da şahane oldu yani. Aslında Besatçı'yı... Bana haber vermemişlerdi ama ben buradasınızdır diye geldim. Sen nasıl geldin ya hakikaten, nasıl oldu? Ne bileyim öyle bir... Hani siz bir kere konuşmuştunuz ya, biz en iyi iki arkadaş olarak çok iyi bir program yapıyoruz falan diye. Orada herhalde bunlar radyoya gider diye geldim ben de. Belki de gelmemeli. İyi düşünmüşsün. Onu düşündün, iyi olmuş. Yo, iyi oldu canım. Bir zararın dokunmaz yani. Yani şöyle bir şey. Oktay'la böyle şeyleri paylaşmak. Hakikaten hayatı paylaşmak demek. Hayatı paylaşmak demek. Anı paylaşmak demek. Fahir toparlayın. Belki Oktay şu anda düşünüyordur. En iyi arkadaş konusunda bir yeni bir karar verme noktasına gelmiştir. Belki de gelmemiştir. Bilemiyorum. Macera dolu bir pazartesi sabahı ya, sevgili dinleyiciler. Neler olmuş neler? Neler oldu neler bitti. Şuradan başlamak lazım. Bugün, nereden başlayacağız? Vallahi şuradan başlamak lazım. Bugün herkes bir kendine gelmeye çalışıyor dünkü bölümden sonra. Evet doğru, ağır bir bölüm vardı Besatçı'ya. Yani gerçekten ben bugün onun ağırlığının herkesin de hissedileceğini hissediyorum. Seyreden seyretmeyen. Doğru söylüyorsun. Çok konuşulacak. Çok konuşulacak. Herkes de tatlı bir ufaktan da bir korku var. Kapatılır mı Besatçı? Besatçı şeyden yani dizi olan Besatçı'dan bahsediyorum, karakterden değil de. Yok. Yani kapatıldı. Bu savcı sahnesi yüzünden mi diyorsun sen? Vallahi yoksa savcı... bir hikayenin öbür gidişatından ya dolayı. Ya savcı sahnesini bahane etmek suretiyle evet. Diğer sahne. Çünkü orada bir alt dudak hadisesi vardı. Bayağı da güzel. Alt dudağı almış yani. Tamamen anladığım kadarıyla. Ama o saatte çocukların yattığı saat. Çocukların yattığı saat. Sen çocuğunu bak Besatçı abin alt dudağı nasıl alıyor diyor. Ayakta tutuyorsan zaten sende başka bir sıkıntı var. Yani sadece yani alt dudakla açıklanamaz. O tabii, aşkın yani o itirafı, o şey yani Hayır, görünen şey olarak söylüyorum. Tabii yani, tabii görünen hepimiz şey. İzledik tabii. De yani o yüzden diyorum acaba kapanma şeyi olur mu? Ya herkeste öyle tatlı bir şey, korku içten var. İçe bir korku var. Tatlı korku da demeyeyim. Ne demekse tatlı korku. İçten içe bir korku var ama dün hakikaten bütün sosyal medya ortamları da bir yıkılıy durumuna geldi. Çünkü... Yani tek konuşulan konu o oldu. Geç saatlere kadar bilmiyorum takip ettiniz mi etmediniz mi. Oktay ben hikaye bayağı... çok güzeldi. Hiç sahnesine kalamadım. Alt dudak sahnesine kalmadan hikayenin kendisini hikaye düşünmüştüm. Bombay, tabii canım. Hakikaten hikaye zaten canım hikaye. Akbaba olayına ne diyorsunuz? Yok netleşmedi. Şey gelmedi değil mi ona? Bir ismi açıklandı Akbaba'nın 30. bölüm sürprizi olarak. Değil mi? Ali miydi? Arif. Arif. İsmet Arif Karasu. Bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla. Onun dışında... Akbaba olayının gizemi çözülmedi yani. Bize de hafta boyunca konuşacak bir şey kalmış oldu. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Gelelim gündeme. Hafta sonu biliyorsunuz. Ales vardı. Ales vardı. Bir de tatlı 23. bir klasik yaşandı. Evet. El Clasico dediğimiz ÖSYM sınavlarından birini daha geride bıraktık mı? Bıraktık. Ne oldu geçen ya? Geçen sene KPSS ile başladı değil mi El Clasico? Evet El Clasico, evet. KPSS hepsine sırayla uğruyor yani. Şimdi de aslında ÜDS'de falan da aynı yazılım kullanılmış. Hmm. Yani ÜDS'nin de şöyle bir geçen KPSS'den önceki ÜDS'yi şöyle bir açıp baksak kitapçıklara herhalde aynı sorunlarla karşılaşıldığını görürüz. Çünkü aynı yazılım kullanılmış. Ben ÜDS diye sınav olduğunu ilk defa duyuyorum. He. Acaba ÜDS kısaltmasında mı yanlış bastılar? O da olabilir ya. LYS'yi falan mı yanlış bastılar? ÜDS ne? Oktay'a sormak üstün lazım. Üstün derecelendirme sistemi mi? Üniversitelere dönüş sınavı. Dikey geçiş sınavı olabilir mi? Üniversiteler arası dikey geçiş sınavı. Uydurdun mu? Sınav oldun. Üniversiteye dönüş sınavı olabilir mi? Mesela atılmışların geri dönümü. Dil sınavı değil. Üniversiteler arası dil sınavı. Üniversiteler arası dil sınavı ne? Yarışma mı? Mesela yarışma evet. 2011. Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği ÜDS. Ahmet Vefikbaşı Üniversitesi ile işte ne bileyim Kenan Gamsız Üniversitesi. Nasıl? Kenan Gamsız Üniversitesi ne güzel isimmiş. İzmir'den bir ilkokuldur Fahir. Dün ALES'te nereye yaşanmış? İzmir'de sınava giren bazı adayların numaraları ile kitapçık numarası tutmuyor. Soru kitapçıklarında da eksik sayfalar ve sorular vardı. Yedek kitapçıklar yetmeyince de nereden yedek kitapçıklar getirildi? Arkadaşınla ortak kullan diye bir şey yok. Yok. Manisa'dan getirildi. Bunlar da yetmedi. Soru kitapçı olmayanlar salonlarda boş boş oturdular. Acaba matbaada mı sorun var ya? Matbaayı tam bir matbaa olmayabilir mi bizim kafamızda kurduğumuz gibi? Orada yani bir başında bir adam vardı. Böyle bıyıklı bir abi vardır şey mi diyordu? Kapatın la yeter çıkalım falan diye. Yok şey olabilir. Çok zor sorular basmayın, çocukların morali bozulmamışsın demiş olabilir. Matbaayı mı bilmiyorlar acaba? Matbaa geç geldi ya ülkemize, onunla mı ilgili diyorsun sen? Her şey öyle açıklanıyor zaten. Fotokopi makinesi falan tipi bir şeyle mi yapıyorlar acaba her şey? Ya yavaş yavaş bunlar yavaş yavaş oturacak. Sonuçta yeni bir başkanı var ÖSYM'nin. Ha deyince de her şeyi mükemmel yapmasını beklemek doğru değil. Çok da üstüne varmayalım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bir önümüzdeki sınavda, her sınav bir tecrübe sonuçta. Tabii ki canım. Yani giderek tecrübelenilecek falan fıstık. Ne diyorsun Oktay? Vallahi ne diyeyim, ligin bitmesine 360 dakika kaldı biliyorsunuz. Hesapladınız mı? Ben nasıl hesaplayacağım? 4 maç, 4 hafta kaldı. Vallahi bravo be. Bravo. Çünkü bu çocuğun hakikaten 4 işlemi hakikaten başarılı. Dün büyük bir çekişme yaşandı anladığım kadarıyla. Şöyle bir gazetelere bakınca. Fenerbahçe maçında değil mi? Fenerbahçe kimin oynadı? Buca Spor maçında işte Buca Spor öne geçti, sonra geriden geldi, Fenerbahçe 5-3 tamamladı. Buca düşüyor mu? Buca galiba evet düşecek galiba. Buca sizlere ömür. Hadi ya. Bir durumu var. İzmir takımı da kalsaydı ligde. O mesela Karşıyaka gelir, Altay gelir, Şampiyon Altay gelir. Şampiyon Altay'ın durumu nedir? Şampiyon Altay gelecek gibi duruyor bana kalsa. Gerçi Ozan daha yani iyidir ama. Hakikaten siz sana kalsın. Bana moral olsun diye söylüyorsunuz ama Şampiyon Altay'ımız zor durumda. Peki şimdi Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak evet. Akşam gazetesinde bir başlık var. Gördünüz mü bunu? Evet. Yok. Görmedim. Ben görmedim. O zaman ben tahminleri alayım. Hızlıca tahminleri alayım. Gitti geldi. Fenerbahçe Buca Spor. Guiza gol sonrası gözyaşlarını tutamadı. Guiza bucanak oldu. Yok, Guiza yok. Guiza konu edilmiyor. Alex bucanak değil, oldu. Alex de yok. Buca ile bacanak esprisi yok mu? Buna can mı dayanır? Buca'ya. Buca mı dayanır? Buca'ya başka cımbıldı mı? Kaçtı çok güzel, çok güzel tahminler ama maalesef. Hemen alalım. Şampiyonluk bucalaması olacaktı. Evet, bucaladık sevgili dinleyiciler ve bar çalıyoruz şimdi de. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Birbirlerinin en iyi iki arkadaşı. Bayrın Çoktay Demirci de stüdyomuza geldiler. Belki de gelmeden önce bir sonraki pazar buluşmasını aralarında planlıyorlardı. Bilemiyoruz şöyle, tabii. Şöyle diyebiliriz. Bekar insana karşı vefa duygularını esirgemeyen Fahir Önç. Evet, Fahir söz sende. Teşekkürler. Yani Oktay öyle kolu kanadı kırılmış görünce yani zaten görmedim ama sesinden anladım. Öyle bir evet, çaresiz, öyle bir yani adeta böyle kanadı kırık bir serçe gibi. Ne yapacağını bilmez halde. Çeşitli yerlerden davetler geliyor yani. Bekarsın diye mi? Bekarım diye yani herkes. Anzak Bekarı Oktay demiyor. Anzak Bekarı Oktay. Yani, peki çok özür dilerim. Şeyden gelmedi bir ne? Söyle. Geçtiğimiz yaz ben yaz bekarı olarak kaldığımda neden benim telefonlarım habire şey diye kapatılıyordu? Abi çok arıyorsun diye kapatılıyordu. Abi ondan değil tabii şimdi bu çocuğun ağzı var dili yok. Sen hemen abanıyorsun. Üstelik senin de bir aylık süreçlerde bir bekarlık dönemin söz konusuydu. Ama bu sene... Niye sen ben şimdi çocuk dedim Fahir? Bu çocuk dedin yani. Senin, bu adam aramızı bozmaya çalışıyor diye mi öyle dedin? Ne dedin? Ben Oktay'ı kanatlarımın altına aldım. Neden öyle dedin? Öyle diyorum. Ben Oktay'ı kanatlarımın altına aldım. Ne güzel. Hala davet gelmedi. Kraliyet düğünüyle ilgili size bir davet geldi mi? Ben gitmeyeceğim o düğüne galiba. Ben de ya. Gitmeyeceğim ya. Seyretmeyeceğim de. Gitmemiz lazım. Ayıp olur. Yok valla. Cuma'ya denk geliyor. Zaten benim cuma günü... Hiç halim yok gezmeye. Gideceğim onun yerine bir AVM dolaşırım. Bir, tamam, şey. Bir görünelim. Kendim ondan kral olurum. Döneriz. Bir görünelim döneriz. Yani o kadar çok öyle sonuna kadar kalmamıza gerek yok. Zaten gündüz. Gündüz düğünü olur mu ya? Olur. Yani, biz de yemekli kısmına çağırsın gidelim. Gündüz düğünü bizimki de gündüz düğünüydü. Rema sonrasına da çağırdın sen bizi. Ha. Buna sadece nikah mı gideceğiz? O kadar giyin. Ta İngiltere'ye git. Hazırlan bilmem ne. Çeyrek altın tak dön. Valla aslında kimler gelecek diye kimler gelmeyecek daha şey ortalığı yaz, karıştırmış. En başa beni yaz. En başa beni yaz. Ege Kayacan. Red sen... red ediyor diye yaz. Tony Blair'ı ve Gordon Brown'u da çağırmamışlar. Ama yani onlar da affedersin bitti de onlar, yani. Ne esprisi var? Her başbakanlık yapanı çağıracaksak işimiz işlemiş. Yahu İngiltere'de Margaret Thatcher'dan itibaren say. Kaç tane sayacaksın bana? Yani ne yapayım? Ne yapayım yani? Bana ne bağırıyorsun yani canım? Yerde... Kimi çağırırlarsa çağırsınlar. Laf benimki de hayret bir şey. Bu arada gelinliği saklıyorlarmış. Yani kimden saklıyorlar orası tam anlayamadım ama. Kardeşi de giyer diye mi? Ha, şeyin... Yok canım giyer herhalde. Bürge de saklıyor, Didem de saklıyor. Pelin saklamıyor mu? Saklıyor. Önce saklamak ne demek ya? Günden önce saklıyorlar Ege. Günden sonra saklamak... Leke olur. Asmak onunla değil. Onunla mı dolaşsın kız? Ne lekesi? Sandık lekesi mi? Sandık lekesi olmaz. Saklanırsa sandık lekesi olur. Dolaşırken orada reçel, cam. Yani Hurça koymuşlar. Hurça koymuşlar. Güzel. Hurça koymuşlar. Ayrıca, mantıklı abi. Kate'in düğün gecesi iki elbise diktirdiği düğün gecesi için. Bir bayramlık bir idamlık mı? Düğün töreni sonrasında geleneği çıkararak partide daha rahat bir elbise giyecekmiş. Yapma ya. Ben de çok merak ediyorum. Vallahi çok fenaymış. Bu arada kraliçenin yazılı iznini almışlar. Ne diye? Bire kadar dönmemek için. Hayır, izin veriyor musunuz evlenmemize? İzin veriyorum. Onu bir yazılı alalım diye. Çünkü eğer kraliçe itiraz etmiş olsaydı bu düğüne cezalandırılma hakları vardı. Evet doğru. Vallahi öyle, İngiltere'de işler öyle yuruyor yani. Biz öyle sembolik membolik kraliçe muraliçe diyoruz ama. Monarşinin tabii böyle tarafları da var. Affedersiniz ama çok özür diliyorum. Biraz amiyane tabir olacak kraliçeden özür dilerim. Kraliçe adam öttürdü mü tam öttürür yani. Tam öttürür hakikaten. Ha, öyle torun morun dinlemez. Margaret Thatcher katılamayacağım demiş bu arada. Başbakansız düğün oluyor. Yani şey gelemeyeceğim sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayacakmış Margaret Thatcher. Onun dışında bir kişinin alacağı hediyeyi ben çok merak ediyorum düğün hediyesini. Kim? Elton John mu? J.K. Rowling. Çünkü o da çağrılmış. Çağrılmıştır tabii canım. Burada liste yok da önümde. Kesin çağrılmıştır ama herhalde kraliyet ailesinden zengin olan kişinin getireceği hediyenin bir konuşulması lazım. Bir şey soracağım yani. Ya. Kaç yüzyıllık kraliyet ailesi bir tayanda. Evet. Bu kadıncağız bunun 10 sene öncesine gitsen bu kadıncağızın... Öğretmen. Daha... Hayır'cığım bu kraliyet ailesinin çok güzel geliri var ama masrafı çok büyük. Bak saray, doğru. Kale, bunların bakımı. Şato. Bir de yatırımı yanlış yapıyor ya. Kuğuya yatırım mı yapılır? Evet ya. Bütün ülkedeki bütün kuğuları alacağım diye yatırım mı olur? Bir kaleyi ısıtmak, her taraf taş, yan komşusu yok. Açık. Doğalgaz mı ısıtılır kale? Doğalgaz, kömür ne varsa artık. Fosil yakıt adına ne varsa kullanıyorlar. Ne varsa yakın demiş. Ama birisi gelmiş oradan saraydan. Kraliçem demiş biz doğalgaz kömür yaktığımızı zannediyoruz ama sterlinleri yakıyoruz, poundları yakıyoruz demiş. Hemen gitmiş kraliçe 40'a getirmiş kombiyi. 40'a getirmiş ama kaç tane kombi, kaç tane 40? Ama yazında şey durumu yok. Ne? Yazında serin olur. Şatosun orada taş dedin ya. Hayır bir de o taş ısındı mı sıcağı uzun süre muhafaza eder. Doğru. Yani öyle bir şey var. Ondan ne sonra şövalye. Yani o çok şövalye var ya. Sır sarayda şövalye zırhını parlatmak için ayda bir böyle şeyler geliyor. Gündelikçiler geliyor. Şey yapıyorlar ondan sonra gidiyorlar. Yani bu kadıncağız nasıl zengin oluyor kraliyet ailesinden? Vallahi benim aklım i̇şte hafızam almıyor yatırım, ya. Yanlış yani. Yatırım. Yatırımları değerlendiremedi. Bu arada Prens William da şövalye değil mi? Şövalyedir tabii. Prens William nesi şövalye canım? Artık onlara da şövalye denmiyor. Şövalyelik ünvanı vardır canım. Var da adam zaten. Herkesi saçmışlar. Torununa mı saçmayacak? Yahu prensin yanında şövalyenin esamesi mi okunur? Oktay'cığım. Ne bileyim yani yine de o farklı bir şapka olarak ben onu tutuyorum diye konuşuyor olabilir Prens William. O da bir altın bileziğim şövalyeliğim de. Böyle bir şey. Cuma gününe kadar zaten gün be gün. Herhalde gelişmelerden bahsedeceğiz. Sir ünvanı verildiği zaman işte bu Beatles'e veriliyor ya, Elton John'a falan verildi. Ne oluyor işte? Londra otobüslerine bedava binebilir. Tabii belediye otobüsleri, o çift katlı otobüsler başka var ya. Başka ne oluyor? Ne faydası vardır Sir ünvanı? Ya işte şeyde havaalanlarında yardımcı metrolara oluyorlar. Metrolara binebilir. Metro ve Londra. Sir kartıyla. Londra'ylara bedava binebilir. Ondan sonra. Müze kart. Gibi şey müzeleri. Mesela Londra Müzesi falan. Oraları. Ondan sonra. Turnuva ve düelloda öncelik var galiba. Yani sen sıradan iki adam olarak biz kılıçla hakkımızı bulacağız dediğin anda mesela meydana Sir gelirse hemen ona bırakıyorlar. Tabii Sir'e bırakman gerek. Maçlara bedava girme diye bir şey var mıydı? Yoktur herhalde değil mi? Yok. O kadar da değil yani. O kadar da değil. Onun dışında bahçelerde istediği gibi şey yapabiliyor. Sir'ler buluşmasına davetli oluyor otomatikman. Ayrıca yani, davet beklemeden. Tabii ki faydaları olduğu var. Aşikar diyoruz. Reklamlarla coşup reklamların hemen ardından daha da coşuyoruz sevgili dinleyiciler. Daha da coşuyoruz. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir pazartesi sabahında. Bakalım neler var gazetelerde, buyursunlar efendim. Hemen böyle direksiyon başındaki dinleyicilerimizin bir tadını kaçıracak haberle. 6 ayda bir fix çıkan haberlerimizden biridir bu. direksiyonlarla ilgili, direksiyonlarımızlarla daha doğrusu direksiyonlar. Mikrop yuvası mı? Mikrop yuvası neden bile daha pis çıktı? Tuvaletten. Tuvaletten. Yani bunu da ben her seferinde hatırlatmam gerekiyor da tuvalet o kadar da pis bir şey değildi. Daha doğrusu içi pis de. Tuvalet ne denir ona? Çeperi mi? Çeper. Klozet kapağı. Klozet kapağı o kadar pis değil. Sonuçta kapalı bir yeri oraya koyuyoruz. Sonra kalkıyoruz. Ya çok kişi kullanıyor ya herhalde en çok kullanılan yerlerden biri olduğu için. Evdekinden şey bahsediyorum ya. Ben. Aman bu da araba da ev işte kendi araban. Yani o ne bileyim bir. Evdeki araba. Dışarıdaki tuvaletin kapı tokmağı bile şeyden klozet kapağından daha pistir yani. Sonuçta kapalı bir şey. Hani eldivenini çıkarıp kapıyı açıp tekrar eldiveni giyiyormuşsun gibi düşün. Canım onun bir sürü tekniği var. İnsanlar ne numaralar geliştiriyor biliyorsunuz. Onun... Klozete oturmak için mi? Hayır canım o kapı tokmaklarına, kapı açma sistemleri. Herkes böyle kimsenin aklına gelmeyecek bir yerden nereden açabilirim? Üst şeyinden, pervazından tutup oradan çekip açabilirim. Veya işte ceketinin içiyle parmak izi bırakmayayım der gibicesine açanlar var. Çeşit çeşit numaralar var. Neyse. Klozet kapağının pis olduğu yargısını kıralım artık ya. Evet, o kadar da pis bir şey değil. İçi pis bunun. Evet. Oradan mikrobun içinden tırmanıp da şeye oturması da. Bir de niye otursun orada? Aşağıda su var işte takılıyor. Aşağıda su var takılıyor dedi. Yani bakterilerin su kenarlarına. Özneyi hepinizin takdirine bırakıyoruz. Aşağıda su var takılıyor. Şimdi Londra'daki Queen Mary Üniversitesi yani bu Kraliçe Mary anlamına gelir onu da ben açıklayayım. Ben Harry diye düşünmüştüm. Türkçedeki Harry'nin İngilizce karşılığı Mary diye düşünmüştüm. Ben de çavuş Mary diye düşünmüştüm. Mary'yi anladım da çavuş diye düşünmüştüm. Mary adlı kraliçenin üniversitesinde yapılan araştırmaya göre 9 kat daha fazla olduğu tespit edilmiş. Lütfen direksiyon başındayken. Ne yapacağız ya ne yapalım yani. Burun karıştırmayın diyor evet, adamlar. Uzmanlar. Çünkü burun karıştırıyorsun hop direksiyon tutuyorsun tekrar. Ha, Esas mikrop oradan geliyor. Oktay'la geçen gün bir hanımefendi de bunu tespit etti. Sen de mi tespit etmiştin? Evet evet. Hanımefendinin burnu yok mu canım niye karıştırmasın hanımefendi? Karıştırır tabii ama trafikte karıştırınca. Ya ne bileyim makyaj yapması gibi bir şey vardı evet. Ya. Kadınlar makyaj yapıyor erkekler burun karıştırıyor diye bir şey vardı. Böyle makyajını bir... evde yapan. O fix yani. Arabada ne yapsın? Doğru. Mecbur burnunu karıştıracak. Doğru. Başka bir aktivitemiz yok ki bir kitap okusa bir müze gezse. Yani hakikaten direksiyon başında trafik sıkıştığında insanların o sıkıntısını alacak, oyalanacak bir el meşgale dediğimiz bir şeyle uğraşmaları lazım. Mesela sakız var ağzımızda nedir evet, o? Ağız eğlencesi. Elimizde bir şey olsa. Çok canımız sıkılmıştı. En azından ağzımız eğlensin diye bir sakız. Yarın bir gün kırmızı ışıkta dinleyicilerimize de söyleyelim. Yarın bir gün kırmızı ışıkta bir makyaj yapan erkek görürseniz öyle dönüp de uzun uzun bakmayın. Yani olabilir. Ben artık hiçbir şey şaşırmıyorum. Olasın gidin. Olabilir fark etmez. Burun karıştırana bakılıyor. Bakılıyor mu burun karıştırana? Bakılmaz. Niye bakacaksın canım? Adetlerimize göre bakılmaz Oktay. Adetlerimize göre bakılmaz. Çünkü o şeydir yani onun o özel anıdır. Doğru. Nasıl burun bir... karıştırmaya bir şey diyeceğimiz yok ama yani arabada 1000 tane ayna var. Hı-hı. Arkayı yanı falan bir kolla ondan sonra burnunu karıştırsan. Aynadan ziyade her taraf cam olabilir. Her taraf da cam işte önünden geçen olur yanında duran olur falan filan. Böyle bir kontrolünü yap ondan sonra tabii. Karıştır. Evet yani sonuçta. Yani şimdi kameralar var kameralar da yakalıyormuş burun karıştıran. Ve adamların şoförlerin annesine gönderiyormuş görüntüleri. Sıkıntı. Neyse bu önemli haberi verdik evet. Yaban Mersin'i diye ayı üzümü satıyorlarmış dikkatli olun. Ne fark eder? Yani. Ne fark eder? Yani ayı üzümü de işte yaban Mersin'i gibi vahşi bir vahşi bir meyve. Bitkimizdir diyor. Ya şeker hastalığına karşı falan diye yaban Mersin'i iyi gelir diye satıyorlarmış. Ayı üzümü de iyi geliyordur. Glikoz şeyi varmış yuvası demiş doktor. O iyi gelir. Ne doktor olduğu belli değil. Ayı üzümü demek için sadece ayı üzümü. O da değil. Sultani üzüm vardır. Başka çekirdeksiz üzüm vardır. Nedir İzmir'in yöresel üzümü Ege'cim? Kuş üzümü vardır falan da ayı üzümü. İzmir üzümü Fahir. İzmir üzümü. Öyle mi? Böyle İzmir bir üzümü geldi diye satarlar. Mesela, çekirdeksiz üzümü. Ama Sultani üzümü. İşte Kalecik karası falan filan var ya öyle hani. Onlar şaraplık üzüm. Ya yemelik de var. Onu hiç yenmiyor mu? Hayatında hiç Kalecik karası yemedin mi? Yemedim. Bunların alayı şarap mı yapılıyor? Sırf şişenin üstünde gördüm Kalecik karasını. Sen bundan ye biz bundan şarap yapacağız diyorlar herhalde adamlar. Ayı sen yedin mi Kalecik karısı? Tabii yedim canım. Yemez miyim ya? Neler yedin başka? Bana zor mu yakmadın? Şöyle iki parça kaşar bana, peynir bana var. Bana zor mu yakmadınız? Herkes sırayla söyledi ya. Ne bileyim en iyi arkadaşın dururken burada pas atmak bana düşmez diye düşündüm. Oktay sen neler yedin? Yemedim. Yememiş bak çocuk gördün mü? Onu yemedim. mağdur olmamak için söylemiyor. Taksim Sarıyer arası öpüşü protesto ettiler. Bugün bu etkili bir şey yer ya, alıyor. Çok yer almış. Ben onu düşündüm de biz bugün İstanbul'a gidiyoruz ya. Evet. Şu seks otobüslerine biz de binsek mi? İşte İETT otobüsünde şey oldu. Öpüşeceğiz mi yalnız? Aynı güzergahta olması şart mı? Yani bilmiyorum. Aynı güzergahta. Seks otobüsleri hangi hatta gidiyorsa. Sarıyer Taksim. Bizim öpüşmemize gerek yok. Öpüşenleri çekirdeğimizi alırız. Öpüşenleri izleye izleye gideriz. Bir daha nerede bulacağız seks otobüsü? Hayır, Taksim Sarıyer arasındaki burası seks otobüsü değil dendi. Şoförü, ha burası değil. Oraya binmeyeceğiz o zaman. Şoförü tarafından o hattın olmadığını öğrendik de işte. O hat neresiymiş ya, onu bilelim bari seks otobüsünü. Onu söylememişler. O yüzden de herhalde toplanmışlar, protesto etmiş. Sırayla her hatta bineceğiz o zaman abi. Üç kişiyiz sonuçta. Bulan, o hattı bulan ne kim varsa öbürlerine telefon açacak demek ki. Hayır yani o hattı ararken rahat hattı denk yani hiç ummadığımız bir rahatlıkla karşılaşmıyorum. Rahat dedikleri buymuş. Bak doğa nasıl çıkardı. Kendi kendine hatları. Eylemciler, dur bakayım. Sosyal paylaşım sitelerinde örgütlenen gençler gizlice Taksim Sarıyer otobüsü doldurup yolcuların şaşkın bakışları arasında öpüşme elimi. Ha başka yolcular da varmış yani. Hmm. Öpüşmeyenler de yolcu olabilir tabii, tabii çok normal. Tabii illa herkes öpüşecek diye bir kaydı yok. Tabii, ama öpüşürseniz rahat ya. Yani evet. O yüzden protestolarla kutlandı yani. Protestolarla kutlandı. Kimse de bir şey dememiş böyle olunca. Boy boy da fotoğraflar var tabii ki. Ne oldu şoföre laf atma sen. Ne oldu cicim? Hani burası o otobüs değil. Evet, gerçekten de bu tür protesto eylemlerini ben seviyorum ama 2-3 çift bir araya gelmişler. Öyle gazetedeki fotoğrafta gördüm. Öyle hani sanki bir... Ya adam Facebook'ta örgütleniyorsa zaten çift olma... Tamam onu tamam belki demek ki Facebook'ta yeterince arkadaşı yok. Öyle hani 3-5 arkadaşı olan da örgütleniyor falan deyince. Otobüsünde bir istihap haddi var canım. Belki yani... örgütlenip gittiler, daha kalabalıktılar da öpüşemediler. Ya o da olabilir. Yolda başladılar antrenman yapmaya, sonradan şey oldu hali yani. Kalmadı. Hali kalmadı kimsenin. Öyle şeyler olabiliyor. Evet o zaman bakalım şöyle başka neler var hayatımızda. CD'nin babası kimmiş de? Muhammed CD mi? Muhammed. Japon bir adam. Japon bir adam dedi Oktay. CD'nin Japon babası. Adamlar. Japon bir adam değil mi? Yaşlıca bir adam diye biliyorum ben. Yaşlıca bir adam sizleri ölmüş. Oktay. Hadi ya ölmüş. Aa, mü? Haberini vermeyeyim. Boş CD'nin babası mı aynı zamanda? Boş olur mu ya, Sony'nin başına geçti o buluşuyla bildiğim kadarıyla. Yok ya, başına geçmedi adam canım. Diyorsun. CEO'suydu bir ara diyorsun yani. İşte CEO neyse. Dediğin zaten başın. Başı. İşte hayır o işte. Tamam başı. Çıban başı dediğimiz adam. Hadi ya ölmüş mü adam? O sizleri ömür. Valla adamın. Dayanamadı demek ki üzüntü. 1953 senesinde Sony Müzik şirketine danışman olarak işe başlamıştı. Ondan sonra kendisi. 53'te ne danışıyorlardı ya? Müzik. Sony Müzik yoktu ki o zamanlar. Varmıştı vardı. İşte varmıştı. Sony Müzik sonradan girdi piyasaya. CEO'sundan daha iyiydi. 53'te daha şey yok ya, Walkman yok bu ortada. Bu adam müzisyen play tuşu yapalım. Mi? Play tuşu. Stop tuşu. Bir de ileri alma. Geri alma gerek yok. Bu adam bildiğim kadarıyla şey ses sistemleri falan filan o konuda danışman olabilir. Çünkü müzisyen değil mi bu adam? Müzisyenmiş daha doğrusu. Bilmiyorum ya. Elinde, müzisyenmişti. Elinde CD ile şeyi var. Fotoğrafı var. O zaman CD'ci. Müzisyen değil o zaman, CD'ci bu adam. Ben kendisinin adını da vermek istiyorum. Versene hakikaten. Noriya Ohka. Rahmetli Noriya Ohka aynı zamanda PlayStation'ın da yaratıcısı kendisi yani. Valla bravo adama ya. Adam yani, güzellik namına ne varsa 20. yüzyılda ondan gelmiş yani. Ya bu arada birisini daha kaybetmişiz de biz geçtiğimiz günlerde, bu affedersiniz bir çikolata var ya. Evet ya. Kaymak çikolata. Kaymak çikolata. Ekmeğe sürülen çikolata. Ekmeğe çikolatası diye geçer. Aynen su hani sürprizli çikolatalar neyse, var ya. Neyse bazı elektronik konusunda marka şeyine dikkat etmezken çikolata konusunda çok hassasızdır sevgili dinleyiciler. O yüzden yani. Bu sıkıntımız o yüzden. Yani onun sahibi direkmaş şeyde bisiklete binerken veliahtı. Bugün coşkun insanlar vücutlarına, oralarına, buralarına çikolata sürebiliyorlarsa onun sayesinde. Onun dedesinin sayesinde. Onun yoksa dedi. Ne olacaktı? Alacaklardı kalıp kalıp çikolataları. Bir saat birisi su ısıtırken sonrası için. Memari ile şey yapacaktı, çikolata eritecekti su. Ama o güzel sistem. Hem çikolatamı eritiyorum hem yıkanma suyum hazır oluyor. Madem ölülerden gidiyoruz. Yani aramızdan ayrılanlardan gidiyoruz. Hindistan'da yaşayan tanrı olarak... kabul edilen Hindu bir rahip vardı biliyorsunuz. Satya Sai Baba. Evet. O da sizlere ömür. 86 yaşında aramızdan ayrıldığından Aykent'e doğru. Kendisinin bir iddiası vardı. 2027'de öleceğim. Evet. Tutturamamış mı? Tutturamadım demiş. Kaba bir hesapla şöyle bir bakıyoruz. Tutturamamış. Tabii büyük bir üzüntü, büyük bir hayal kırıklığı. 126 ülkede tapınakları varmış Sayı Baba'nın. Onun tapınaklarının ötesinde de bir sürü yerde şey var ya. Bunun müritlerinden bir tanesi, çok affedersiniz, o şey kafe zinciri var ya dünyanın çeşitli yerlerinde. Aa, o ne be? Kafeyi de mi söyleyemiyoruz? Onu da mı söyleyemeyeceğiz ya? Hani her keşke tarafta var. Elektronik olsaydı. Sony kafe olsaydı hemen söyleyivermiştik. Ama o tür rock kafeleri söyleyemediğimiz için hadi ya, o muymuş? Ondan da bir sürü hissesi varmış zaten. Adamcağıza bırakmışlar oradan. Ya neler neler var işte hayatta. Her şey insan için Oktay sonuçta yani. 2027 derken bak demek ki ölüm hakkında şey yapmayacağız. Evet. Neyse ben başka şey... Çünkü onun ölçümü çok net. Doğru. Hafta sonu 23 Nisan'da, hiç ondan bahsedemedik aslında. Doğru. 23 Nisan. 23 Nisan pek de yağmurluydu ya. Yok çocuklar ya. Donmuş şeyde falan. Ankara'da gene güneşliydi canım. Sen niye getirmedin radyoya Ali'ni? Çocuklar vardı. Cıvıl cıvıldı radyomuz. Hadi ya. Tabii canım. Bir günlüğüne CD'nin şeylerin mikserin başına oturacaktı çocuk. Bir hevesini alacaktı. Biz ata binmeye götürdük. Hadi ya. Sıra var mıydı? Atta mı? Sorulabilecek en garip soru. Ata binmeye götürdük. Sıra var mıydı gidip? Konuyla ilgili hayır tabii ki ediyorum. Ya fiyatını biliyorum, 10 lira. Değil mi? Hala 10 lira değil mi? Sıra vardı var. Bu da bir başka garip yaklaşım. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8.53 oldu saatimiz, pazartesi zamanında neler var neler yok medyada bakıyoruz. İkinci bıyıklı çocuk var. Evet, geçiyoruz. Babamın sözleri var. Geçiyoruz. O zaman ben biraz şeyden bahsedeyim istiyorum. Biraz da bilim. Biraz da bilim oh diyelim be. Doğru. Biraz da fütürist yaklaşımlar 2100 senesi nasıl olacak diye. Şurada kaldı 80 yılımız. Yani happy topu 80 değil canım, bir 90 falan da yani. 9 sene attı. attı onu şey etti. İngiliz gazetesi The Times diye bir gazete var. Ne demek Fahir? Times çavuş mu demek? Dünyanın 2100 yılında kavuşacağı ve kurgu filmlerini aratmayan teknolojik gelişmeleri derledi. Ama 2000 yılı için diyorlardı aynısını. Ya yok artık, 2100 senesi için güzel güzel yapmış adamlar, uğraşmışlar hafta sonu. Sadece göz kırparak neye girebileceğiz? Ortamlara girebileceğiz diye kıp kıp kıp kıp kıp yaparak internete girmemiz sağlanacak. Kıp kıpla. Oğlum ben bunun kesin bir şeyini alalım biz ha. Bunun bir neyini alabiliriz? Kıp kıp teknoloji. Kıp kıp teknoloji de bunun neyini alalım? Patentini bir şeyini alalım. Yarın öbür gün bizim torun torba rahat eder. Ama KKK diye alacağız onu. Ondan sonra Kukuluks Klan diye çıkacak. Başımıza iş alır. İş yok. Başımıza iş açmayalım diye bunun patentini almaktan vazgeçiyoruz o zaman. Onun yazılımını yapsa Alişan Balkoca yapar. Kıpkıpçılar olarak zaten adam işi bu. Doğru. Otursun yazsın işine. Kurumsallaştıran o Alişan'dır yani. Evet. Oradan demek ki bizim çoluğa çocuğa da bir şeyler kalacak. Neyse insanların... Elbirazası bilgisayar o zaman bazı şeyleri mesela... Fahir çok rahat kullanır onu. Bilgisayarın başına oturacak. Tamam, kıp kıp yaptı, hemen internete bağlandı. Tamam. Mesela bir haber çıktı orada. Tamam. Haberi okurken kaşını kaldırdığı anda haber değişecek. Haber değişecek veya işte büyütecek falan filan. Ondan sonra da bize gelip şey diyecek. Benim bilgisayarda sorun var. Hiç gitmiyor falan. Yani kaşından fark. Sadece kıp kıpla olmaz o. Biraz kaş göz falan filan da oynatmak lazım. Kaşın gözün ayrı oynayacak. Ben şu hareketten anlasın istiyorum bilgisayar. Diye bir şeyler mesela kıp kıp yaptım, internet açtım. Radyoların başındakiler anlamadı. Ne? Ya yaptığın sesle yapacağım işte onu. Yapınca hemen başka sayfaya geçeceğim. Geç. Diyerek dolaştım internette. Ha. 2100 senesini görmek lazım, bilmiyorum. Yani sonuçta yeni bir teknoloji, uğraşmak lazım. Bu arada bunu yazan adam biraz da palavra yazmış ya. Kıp kıp teknolojisi için bu kadar beklemeye gerek yok. Yani o çok yakın, bugün şey var işte, gülümsemeyi fark edip hemen fotoğrafı çeken fotoğraflar var. Bilgisayarın kamerası gözün normal göz kırpma şiddetinden biraz daha hızlı kıp kıp yaptığını fark ederek yapabilir onu. Belki bilgisayarla girilmeyecektir canım internete. İnternet diye belki bir şey olmayacak. İnternet diye belki 100 başka sene bir... sonra ne interneti hakikaten yani, ben yani kendim internet olmuşum diye dolaşır adam. Vallahi billahi. Neyse, kıp kıp yaparak bir yerlere girebileceğiz yani. O... Evet. Ha. Ondan sonra devam edelim. İnsanların kendi hücrelerinden, bakınız bu çok önemli, kendi hücrelerinden kendi yedek organları üretilebilecek. Tamam. Bu da güzel. Bugünkü bir, teknoloji bu da. Bugünkü teknolojiyle. Hemen hemen oluyor, evet bu da. İnsanlar sadece düşünce güçleriyle eşyaları ve teknolojik aletleri hareket ettirebilecek. Teknolojik alet ne olabilir? Küçük ev aletleri olabilir. Mesela ben şu anda düşünce gücüyle oynatabildiğim tek alet var. Yani o tabii zaman içerisinde herhalde onun... Ev aleti gelişim. Mi ben anlamadım. Yeri geliyor ev aleti, yeri geliyor ofis aleti, yeri geliyor... Kişisel bakım aleti diyebiliriz. Kişisel bakım ürünü diyoruz biz ona. Hadi ya. Ya. Allah Allah. Sen hareket ettiremiyor musun? Bakıyorum çünkü. Marka ara diye mi söylemiyorsun? Ara ara bakıyorum çünkü. Ey yavrum eti. Ondan sonra. Ama bazı şeyleri düşünmem gerekiyor. Bazı şeyleri düşündüğünce de hiç olmadı. Belki de düşünmemesi lazım. Aa, bakın istediğim şey geldi ya. Ne? Genetik ve moleküler alanlarında da tabii, tabii çok büyük gelişmeler oldu. Senin yani. Alan çünkü doğru. Evet. 8 yıl genç gösteren parfümden sonra insanlar hakikaten yaşlanmanın sırrını çözecekler. Ondan sonra... ulaşması 70 binden fazla yıl süren yıldızlara serçe parmak büyüklüğünde minik bir bilgisayar çipini seyahat ettirmek planlanıyor. Serçe parmak büyüklüğünde çip ne olur ya? Bilgisayar dile gelir. Onu nereye sokuyorsun der. Çip dediğin tırnak kadar olmaz ne mı? Ne tırnağı ya? Affedersin. Bizim bir tükmük zerresi kadar var ya. Hmm. Bir tükmük zerremiz kadar olabilir yani. Her şey küçülürken çipler serçe parmak büyüklüğünde mi gelecek? Tabii her şey artık serçe parmağıyla uçuracak. Devam ediyorum. Ben anlamadım bunu. Serçe parmak büyüklüğündeki bir çiple ne yapılacakmış? 70 milyon diye bir şey söyledin. İşte o gezegenlere göndereceğimişiz onları. Göndereceğimişiz dedim. Çipi mi göndereceğiz? Saçıyor muyuz böyle çipleri? Ne yapacağız? Çipleri? Çipin gitmesinin bize faydası ne? Oradan bilgi. Oradan bize bir bilgi. Menfi ya da müspet. Bir bilgi verirseniz çok memnun oluruz. Sonra robotlar. Robotlar evet. Sırayla fare, kedi, köpek ve maymun zekasına çıkarılacak. Bakınız dikkat ederseniz fare, kedi, köpek ve maymun zekasına robotların beyinlerine ölümcül fikirler ürettiklerinde kendilerini imha edecek şekilde akıllı serçe parmak büyüklüğünde çipler yerleştirecek. Resmen faşizm bu ya. Hakikaten ya. Nice fareler var birçok kediden akıllı. Doğru. Nasıl bu öyle. Sıralamayı yapıyorlar? Besin piramidi mi sıralıyorsun sen? Diyorum, besin piramidi mi sıralıyorsun sen diyorsun. Ne bu ya? Yanlış örnek. Zeka canım zeka sonuçta hani. Şeyin önlemi şu mu? Ölümcül fikir geldiği zaman kendine böyle robotun mesela sana şey yapıyor. Habire hizmet ediyor. Sen de ters davranıyorsun. Birden sana gazozunu getirirken diye duruyor. Çünkü içinden küfretmiş. Ben o gazozunu dediği anda duruyor mu? Onu duruyor. Tabii. Servis aksar. Hayır orada şöyle oluyor. Benim yüzümden diyerek kendini imha etme noktasına getiriyorlar. Servis aksar derken gazoz yeri de kaldı bu robot kendini ihmal etti. 2100 yılda gazoz içmeyi mi planlıyorsun? Ne içeceğim? Ne içeceğim? Çip mi içeceğim? Serçe parma boğazıma. Ayran iç. O bizim esas içeceğimiz ayran. Herkes soda içecek 2020 yılında. Kaç? 2100 yılında. 2100 yılında. Meyveli soda. Meyveli soda çok popüler olacak. Özellikle soda ayran. Şimdi meyveli biz karıştırıyoruz sodanın... ya. Şimdi onların soda ayranın hazır şeyi çıkacak. Hazır karışımı çıkacak. Hazır karışımı çıkacak. 2050'lerde falan meyveli sodanın sağlığa zararlı olduğu ortaya çıkacak. 2100'de sade soda. Organik soda diye bir şey olacak gibi geliyor bana. Soda. O organik soda deyince kesin bir pislik var gibi geliyor. Organik deyince işin içine benim aklıma... bir ne takım organlar geliyor. Hep organlar. Onun da ötesi. Organ geliyor. Daha da kötüsü benim aklıma şey gübre geliyor. İşte benim de aklıma o geliyor. Organik tarım deyince de bir adam elinde böyle kürek kürek şey atıyor ya. Radyo Tülesi'niz, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, harika hediyelerimiz sizi bekliyor. Her şeyden önce Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve Paketi, yemekler, sinema davetiyeleri ve Tatari jetonları sizi bekliyor. Neşve Paketi'nin içinde onun dışında Chantel konserine davetiyelerimiz var. If Performance Hall'da gerçekleştirecek Chantel konseri davetiyeleri ve Rock and Time Festivali'nin konser davetiyeleri yine sizi bekleyen davetiyeler. Sorumuz da çok kolay. İyi kötü hepimizin bir desktop'u var. İster bilgisayarda olsun, ister cep telefonumuzda olsun. Ekranı olan şey de bir ekran görüntüsü oluyor her zaman. Wallpaper mı? Duvar kağıdı mı? Ne onu? Duvar üstü resmi şeklinde bir şeyler kullanılıyor. Bazıları sevimli bir kedi koyuyor. Bazıları kendi fotoğrafını koyuyor. Bazıları da neler koyuyor neler onları öğreneceğiz. Şimdi telefonumuz 210-30-30. Ben kendi resmimi koydum. Bürge geçen gün gördü. Megalomanyaklığımızı tatlı bir boyuta mı ulaştırdık falan gibi bir şey söyledi. Fotoğraf da çok havalı yani. Hani laptopunda mı? Laptopumda. Çok da güzel fotoğrafımı koydum. Ne yapayım? Hangisini koydun? Portakal suyundan portakal suyun. Pis pis. Pis pis adamların resmini koydum bugüne kadar. Ne fayda gördüm? Kendi resmimi bakayım. Kendimi koyayım. İyi düşünmüşsün tabii. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Desktop'ınız? Desktop'ınız hayırlı olsun. Desktop. Fahir sende ne var bilgisayarında? Çok açık söyleyeyim. Desktop'ımda hiçbir şey yok. Onu öğrenemedin değil mi? Nasıl resim koyulduğunu. Saçma. Saçmalama. Saçmalama. Oraya ne resimler koy? Nasıl son... koyulduğunu biliyor musun? E biliyorum tabii. Tamam. Alo. Günaydın. Alo. Efendim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Fikriye ben. Fikriye Hanım, hoş Fikriye geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Yolda, trafikteyim. Ama ne güzel, güzel bir trafikte ilerliyorsunuz galiba, neşiniz çok yerinde. Çok güzel, evet. Sizi dinliyorum, ondan neşem yerinde. Ama süper. Çünkü trafik biraz sıkışık. Tek başına mı gidiyorsunuz Fikriye Hanım? Var mı yanınızda birileri? Kimse yok, tek başıma gidiyorum. En güzeli, en güzeli Fikriye Hanım. Hemen öğrenelim, evet. Ne var resminiz, bilgisayarınızda, Fahir telefonunuz? Fahir'in resmini koydum desem. Fahir'in resmini koydum. Hadi canım. Canım, hangi resmimi evet koydunuz? Evet. Çok havalıymış. Hangi resmini koydunuz Fikriye Hanım? Şaka yaptım. Şakala şaka yaptı bana. Koymadınız mı? Yok yok ama yani. Niye koymadınız? O severek izledik. Yok, bulamadık resimlerinizi. Niye Fahir göndersin size. Ben hemen size. Evet, süper. Ama Erdal Reşikçioğlu ile beraber olanı gönderirseniz. Ha, Fahir kısmını kesip öyle mi koyacaksınız? Fikriye Hanım, siz yani çok güzel başladınız. Ne güzel başladı konuşmamız. Sonra şu anda Fahir yani ağlamaklı oldu. Vallahi duygusal. Ya ben Fahir'den dolayı bir hediye kazanırım diye girdim konuşmaya ama nasıl çevireceğimi bilemediğim için artık dedim gerçeği itiraf edeyim dedim. Durum böyle dedim. Erdal Beşikçioğlu dediniz. O zaman Facebook'ta facebook.com/modernsabahlarda galiba Fahir'in tam Erdal Beşikçioğlu'ndan tokadı yediği sahne var. Onu koyup bilgisayarınıza ve bir fotoğrafını çekip bize ispatlayıp gönderirseniz davetiye verebiliriz size Fikriye Hanım. Çok teşekkür ederiz. Ama tokatlandığı halini koymak istemem ki ben. Ya canım, bir anlık koyacaksınız. Zaten siz az önce ondan daha beter tokatladınız evet beni. Esas tokatı Fikriye attı diye şu anda grup açıldı. Fotoğrafını çekin, gönderin, sonra silersiniz. Tamam, oldu tamam. Bir de noter tasdik istiyoruz. Giriyorum Facebook'tan. Hı-hı. Oradan ekliyorum. Fotoğrafını da çekip size gönderiyorum o zaman. Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek rica üzere. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın Fikriye Hanım. Sabah sabah iş çıkardı Fikriye Hanım kendine. Yani hiç öyle. Orada işi gücü vardı falan büyük falan ihtimalle. Ay şimdi kusura bakmayın, ben bir yarım saat meşgulüm çünkü modern sabahlara gireceğim. Fotoğrafı bulacağım. Destek yapacağım. Fotoğraf çekeceğim, yollayacağım. Göndereceğim, evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorum? Merhabalar hocam. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Melike Hanım, ne var bilgisayarınızda, telefonunuzda? Koala resmi var. Koala resmi. Koala mı? Özel bir ilginiz mi var koalalara karşı Melike hocam? Yo, çok hoşuma gitti. Ekranda böyle kocaman gözleriyle bana böyle anlamsız anlamsız bakışı, kalsın dedim. Ne yapıyor koala o sırada? Ağaca mı sarılmış yoksa böyle başka bir ortamda? Ağaçta yakın plan, evet. Yakın planda. Ama ülkemizde daha bir... Daha önce de şey vardı. I Am Sam'in bir posteri. I Am Sam isimli filmin posteri var. He. Hangi sahnesi? Düştüğü sahne mi? Yok, kızına yatakta sarıldığı, kitap okuduğu sahne. Aa, başıydı galiba değil mi? O en acıklı yerlerinden biri miydi? Evet. Ne oldu? Neden değiştirmeye karar verdiniz? Çok sık format yedi. İşte o format yediği dönemlerde bir onu yaptım, bir onu yaptım. En son koalada karar kıldım. Peki bugün I Am Sam'in yine o fotoğrafı olsa... Yine koyar mısınız? Tabii tabii. Dün onu bir oturttum. Çözünürlüğünü beğenmedim. Başka bulmak için değiştirdim. Koalanın çözünürlüğü nasıl, iyi mi? Sağlam, güzel. Sağlam koala iyi, iyi. Sağlam koala evet, kalıcı olur. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. Hadi iyi haftalar. Görüşürüz. Yani ülkemizde de bir koala sevgisi var. Geçen günde biliyorsunuz koalalı bir dövmeli dinleyicimiz aramıştı evet, bizi. Evet, doğru. Hiç böyle koala şey yapmamamıza rağmen... Görmememize rağmen bu sevgi demek ki yürekten bağlıyız. Ne kadar ne var? Numarası var koalanın, onu da bilmiyorum ben. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Benim adım Emek. Siz beni Gönen'in babası olarak daha iyi bilebilirsiniz. Aa evet, Gönen'i tanıyoruz. Hakikaten de öyle oldu. Emek Bey, sizde neresi var? Gönen mi var yoksa? Tabii ki. Ne yaparken Gönen'in kaç yaşındaki fotoğrafı? 6-7 aylıktı. Ağlattı belde oturuyorduk işte filmlerin üstünde. Benim kucağımdayken erik yerkenki hali var. E o zaman şimdi Emek Bey de kendi fotoğrafını koymuş sayılmaz mı? Çocuk çünkü gelmiş 5 yaşına, hala 6 aylık fotoğrafını koyduğuna göre orada kendisi çok güzel görünüyor Emek Bey'in. Yani bence o olmaz çünkü o... Siz daha iyi bilirsiniz, o halleri en tatlı halleri. Ya öyle düşünürsen erik fotoğrafı da koymuş oluyor yani. Evet canım, 4 mevsim insanın hani yani, yüzden... sevdiği meyveye karşı bir sempati duyması. Ama şimdi bir de Ege haklı bu durumda ya. En tatlı anları 6-7 aylık oluyor da yani bu çocuğa da... Yok mu onun işte böyle halıda mesela elinde çıngırakla falan daha tatlı bir fotoğrafı. Halıda yalnız yani öyle... Bence o fotoğrafı görseniz bayılırsınız. Hadi ya. Erik yemesi mi? O zaman güzel. O fotoğrafı bize bir yollayın. Evet. Dinleyicilerimiz o desktop fotoğraflarını evet, bir yollasınlar ya. Bize ya. Twitter'dan. Şimdi şöyle bir şey. Biliyorsunuz o aylarda ilk dişlerin çıkmaya başladığı aylar ne evet. bulursa kemirmeye çalışıyor. Erik de tam sulu ve şey hali olduğu için can erik, yeşil erik. Onu kemirmeye çalışıyor. Öyle bir kemirmeye çalışıyor ki iki eliyle benim elime yapışmış durumda ağzına sokmaya çalışıyor ve onu bir yandan öyle nasıl yiyoruz iştahla gösterip canınızı çeker şu anda. Erik de erikmiş. Eriğin canı çekilmez mi? Tam da güzel mevsiminde söylediniz ya. Vallahi çok mağdur olduk şimdi. Sabah sabah işin yoksa erik ara erik al yani. İyi çok teşekkür ediyoruz o şu zaman. Şu anda ne kadar Emek Bey? Gönen? Şu anda işte 5,5 yaşında. 5,5 yaşında. O artık güncelleyin canım. Bir erik daha yedirin yani. Erik kilosu. Çocuğun ilk eriği o zaman. Bir daha ağzını sürmemiz. Hani daha istiyor ama ben pek yanaşmıyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz Emek Bey. Öpüyoruz Gönen'i de. Hoşçakalın. Reklamlardan sonra devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Desktop'ınızda ne resim var diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Aynı soruyu Twitter'dan da soracağız. Twitter'a da caps'li bekliyoruz. Cevaplarınızı reklamların hemen ardından beraberiz. Radyo Tülesi'niz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Desktop'ınızda ne resim var? Masa üstünde kim selamlıyor sizi diye soruyoruz. Sadece bilgisayarlar değil cep telefonları da dahil diyelim. Ve yarışmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Hatırlatalım hediyelerimizi. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve Paketi. Sinema davetiyeleri, yemekler, jetonlar, Ankara, Rock and Times Festivali'ne davetiyeler ve... Aynı zamanda Şantel konserine. Performans oldaki Şantel konserine davetiyeler sizi bekliyor. Şu dakikaya kadar desktop'ta Yalancı Fahir resmi. Yalancı Fahir, Koala. Koala ve bir şey daha var. Melek mı? Yavru Gönen'in. Melek Yavru Gönen'in fotoğrafları var. Erik yerken, erik istiyorum derken ki fotoğrafı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ceren ben. Ceren Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz hoş şu anda? Yoldayım şu anda çalışıyorum. Yollarda mı çalışıyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Yolda çalışıyorum yani bir mescilim. O yüzden yollarda geçiyor tabii bak. Peki kolay gelsin efendim. Teşekkürler. Ne var bilgisayarınızda resim? Ne var? Gerimur'u çok severim ben. Gerimur'u çok seversiniz. Kısa bir süre sonra önce öldü. onun ölümünden sonra onun resmini koydum. Toparlayamadınız evet. Bir analım diye. Ölmeden önce ne vardı? Ölmeden önce ne vardı? Böyle sakin delik bir şeyler vardı böyle renkli renkli. Böyle canavarlı falan. Canavarlı manavarlı. Ya canavar evet. diyorsunuz ya gerimur diyorsunuz. Peki bir Ceren Hanım evli misiniz, bekar mısınız? Bekarım ben. Bekarsınız. Bir sevdiceğiniz yok mu? Var. Var sevdiceğiniz bozulmuyor mu hani orada gerimuru görünce hani sizi... Bu adam kim demiyor mu? Yok bozulmuyor zaten onun aramızda o konuda bir şey var. O benim resmi ısrarla koymadığı için ben de onunkini koymadım. Peki o sizin... Öyle geldi gitti. Bir de öldü ya Fahir rakip görmüyor olabilir kendisi. Ya çiftler da... arasında böyle bir şey var mı ya? Bir ilişkinin bir noktasında resimlerin koyulması gerekiyor mu karşılıklı? Yok o gerekmiyor da bir kere ben öyle kızlar yapar yemez. Niye benim resmimi koymuyorsun falan dedim. O da ne gerek var illa koymaya falan dedi. Dedim iyi ben de koymuyorum o zaman. Onun da umurumda değil zaten. Ben kendi kendime güya şey yapıyorum yani. Ne kadar zamandır birliktesiniz Ceren Hanım? Biz 5 yıldır beraber. 5 yıldır ve hala desktop'a resminiz konmamış. İyi diyorum ben ne diyeyim vallahi bravo. İlk ya. Zamanlarda konuluyordu ama... Sonradan yok yani. Resmen en azından şey cep telefonuna falan konuluyordu. Şimdi o da kalmadı. Ay daha kötü bir şey şimdi öğrendik. Yani vallahi. İlk zamanlarda konuluyormuş. Şimdi hani hiç böyle hiç konmadı falan gibi bir durum da yok hayır, yani. Ceren Hanım da vefakar bir kadın. Vefalı. Gerimur'a bile böyle bir vefa gösteren o. Affedersiniz ben artık kendisine hayırsız diyeceğim. O hayırsızı bir konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum bir daha bir gözden geçirin. Bu desktop fotoğrafları bir anlaşma uzlaşma neticesinde değişsin. Çok teşekkürler Ceren Hanım. Kolay gelsin size. Kolay gelsin. Bu arada Twitter'da da aynı soruyu sorduk. Desktop'ınızda ne resim var diye. Caps'li gönderin lütfen dedik. Güzel fotoğraflar gelmiş. Bu şartlar altında biraz çalışması zor olacak. Yusuf Fırat Polat. Hadi ya. Hakikaten güzel fotoğraf göndermiş bize. Yapma ne ya. Yapalım? Bir de ismini verseydi de biz de başka resimlerine de baksaydık hanımefendi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Doğan Güray. Doğan Bey çok zorlamayacaksa sizi bu araç kitini falan çıkarıp konuşur musunuz bizle? O zaman sağ çekmem lazım. Sağ çekin. Bir saniye Doğan Bey, sağ çekmesini bekleyeceğiz. Yani neresi uygunsa fark etmez. Uygun bir yere artık şey yapacaksınız. Bence el freniyle şöyle güzel bir duruş yapayım yolun ortasına. Helal olsun, iyi ses geldi. Şimdi kötü mü sesim? Sizin şu anda çok güzel. Harika, mükemmel. Çıkardınız mı? Ya sağ çekecek ya bulamadım da biraz kendime yaklaştırdım artık dinle. Çok iyi yaptınız. Buyurun o zaman o da devam güzel edelim. Çözüm. Hemen cevabı alalım sizden. Tamam, benim şey peace yazısı var. Peace yazısı var. He. Tamam, çok güzel. Biraz değişik bir şekilde şey yazıyı güzelleştirip yazmışlar. Siz de oradan bakıp bakıp barış diyorsunuz. Evet. Daha önce ne vardı peace yazısından önce? Hani böyle affedersiniz kadın fotoğrafı falan koyuyor musunuz? Yok, hayır. Daha önce gitar resim vardı böyle güzel değişik bir. Rock and roll'dan devam ediyorsunuz. Gitardan peace'e geçmiş. Çok teşekkür ederiz Doğan Bey. Oldu, iyi günler. Hadi güle güle, hoşça kalın. İyi bari sağa çektirmedik yani. Evet sizin ya. İki elime söyletmek için sağa çektirdiler demesin ama yani böyle bir sesle de. Ya, araç kiti bizim hiç haz etmediğimiz bir şey. Oluyor. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın, Başak var. Başak Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı desktop resim? Ya resim değil. Ben daha çok böyle bir takım mesajlı tasarım şeyler kullanıyorum. Duvar kağıtları kullanıyorum. Nesin mesela? Nasıl mesajlı duvar kağıdı? Biraz açıklar mısınız Başak Hanım? Mesela şey var bir tanesi. O iğrenç yağlı parmaklarını monitöründen uzak tut diye bir tane var. Hı-hı. Çünkü çok problem yaşarım bununla ilgili. Hep parmak izi oluyor monitörüm. Sinirleniyorum ben de. Ya, monitörde parmak izi sevmiyorsunuz yani? Yok, hayır, hiç sevmiyorum. Peki dokunursa böyle bir şey diyor musunuz? Kızıyorum genelde. Yani dokunulacak bir şey değil. Dokunmatik değil sonuçta. Evet, yani doğru. Dokunmatik şeylere dokunun da o böyle da doğru da dokunan bunu anlamayabilir yani. Ne yağlı yağlı ya, parmaklarıyla dokunuyorlar ya Oktay, o yüzden doğru, ya. Tabii o canım. Başak evet, Hanım evet. Da haklı hakikaten. Başka? Bir de mesela şey var, bu masaüstü şeytanın ta kendisi tarafından korunuyor diye bir şey de var. Ya da işte kendime bir takım notlar var, işte çalış, işte artık yatma falan gibi şeyler var. Çalış diyorsunuz yani, diyorsunuz artık yatma diyorsunuz. Dokunan yanar diyorsunuz yani. Evet. Peki, çok teşekkürler. Faydasını gördünüz mü parmakla parmaklama ekranı yazısını? Ya evet, faydasını gördüm aslında, çünkü insanlar tırsıyorlar o yazıyı görünce, dokunmaktan vazgeçiyorlar. Belki de sizden tırsıyorlardır Başak Hanım, öyle bir şey olabilir mi? Yani evet, tabii o yazı aracılığıyla benden tırsıyorlar. Peki, çok teşekkürler Başak Hanım, görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim, hoşçakalın. Hoşça hemen not edin oraya, tırstıran Başak diyor. Sonra hatırlayamıyoruz kimle konuştuğumuzu. Bir dakika, tırstıran Başak. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür ben. Özgür Bey, hoş geldiniz. Buyurun, dinliyoruz sizi. Merhaba. Tavırlı ben bir değiştirmeye karar verdim masa üstündeki fotoğrafımı. Ben de Başak Hanım'ın yaptığı şeyin aynısını koyacağım. Hadi parmaklamayalım diye. Siz evet, de evet. Canınız sıkılıyor değil mi parmaklarınızın? Ben de aynı dertten muzdaribim. Evet, çok takdir ettim. Ne iş yapıyorsunuz Özgür Bey? Ben nanoteknolojik yüzey kaplama yapıyorum. Nanoteknolojik yüzey kaplayan adamın bilgisayarında parmak izi. Bu arabaları değişik renklerle kaplayan. Hayır hayır, hayır, bizimki öyle estetik duvar, bir şey değil. Duvar mı? Bizimki ömür uzatmak, korumak için olan bir şey. İşte boya koruma. Evet, araba boya koruma, döşeme, deri koruma ama nanoteknolojik olanı bunun. Nanoteknolojik deyince tabii boya korumadan biraz daha pahalı olanı yani. Biraz pahalı değil. Bilmiyorum yani. Kaliteli olan, kaliteli olan diyelim. Kaliteli olanı, kaliteli çünkü diyelim. Çünkü biz burada kaliteyi teşvik etmeye çalışıyoruz. Ne vardı da değiştireceksiniz peki dokunan yalan diyeceksiniz? Bende bir klon vardı. Klon bir, evet, klon. Klon? Ne demek klonu? Neyin klonu hakikaten? Yani adı Rex'di klonun. Rex. Stormtrooper. Ha. Tamam. Tamam, peki. Son kolay gelsin. Anladık. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Çünkü klon var, klon var. Yani kaç tane klon var? Hepsini de takip klon, edemiyoruz. Koyun da klon oluyor, affedersin. Galaktik şerefli bir asker olan Stormtrooper da klon oluyor. Ama Özgür Bey anladığım kadarıyla Star Wars dünyasında yaşadığı için herhalde anlar diye düşündü. Bize anlayamıyor. Teşekkür ederiz Özgür Bey. Rica ederim. İyi günler. Nano Özgür dememden herhalde bir sıkıntı olmaz değil mi? Eyfel Kulesi'ne bakan bir kızcağız resmini koymuş. Ay, o çok Zui hoş. Rumuzlu dinleyicimiz. Çok hoş. Yusuf Fırat Polat hanımefendinin ismini de vermiş. Tricia Helfer diye. Hı. Oradan bulun demiş. Bir dakika ya, nasıl yazı? T ile mi? Tricia Helfer. Yusuf Tricia ne? Bir dakika, Yusuf Tricia olur mu? Yusuf yok mu ya? Tricia mı? Tricia Helfer herhalde H-E-L-F falan gibi bir şeyler. Onun gibi bir şey. Zaten çıkar Fahir. Ondan sonra Asude Akın. Asude Akın değil mi? Hı-hı. Yanlış okuduk. Evet. Uzak Doğu manzaraları var desktop'ta. Tapınaklar ve yazı karakterleri falan demiş. Tapınaklar Erdem Yıldırımer. Aha da benim desktop'um demiş. Şahalla şaka demiş. Dur bir bakalım. Günaydın efendim. Erkan ben. Erkan Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben şu an spor yapıyorum. Biraz da gürültü var galiba. Esnafında. Yok estağfurullah. Neredesiniz? Koşu bandında mısınız? Hayır Kurtuluş Parkı'nda. Kurtuluş Parkı'nda. O da aynı ya, aynı sonuçta. Koşuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Koşu bandı, Kurtuluş Parkı. Tempolu yürüyorum da birazdan koşacağım. Tempolu yürüyorsunuz. Telefonu tutmak zor olmuyor mu hem tempolu yürürken? Ya şu an için zor olmuyor da koşarken zor olur herhalde. O zaman koşmadan cevabınızı alalım. Her an koşmaya başlayabilirsiniz gibi geliyor bana. Ne var desktop'ınızda, bilgisayarınızda? Benim bilgisayarımda var. Böyle nostaljik ve biraz da siyasi bir şey var. Böyle 1945 yılına ait fotoğraf var. Evet. Böyle Berlin parlamento binası. İşte savaşı Almanlar kaybetmiş. Rus askeri çıkmış. Parlamento binasının tepesine bir orak çekici bayrak dikiyor, o var. Tarihi bir görüntü müdür bu? Meşhur fotoğraflar. Tarihi ve güzel bir fotoğraftır. Size bakarsanız 13 Nisan 1945. Onu ben tarihini kaydedeyim. 13 Nisan 1945. Peki çok teşekkürler efendim. Kolay gelsin. Nedir spor yapana ne diyorduk ya? Hayırlı sporla. Spor yapana bir temennimiz vardı. Onu hatırlamaya çalışıyoruz. Erkan Bey onu duymadan kapatmayın. Bol bol yağ yakın mı dedi? Şeyiniz bol olsun. İdmanınız bol olsun. Yok. İdmanınız. Teşekkür ederim. Nabzınız güzel atsın. Öyle bir şey mi? Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sağlık sular olsun. Çok teşekkürler Erkan Bey. Görüşmek üzere. Sıhhatli günler dileriz. Saatler olsun da denilebilir. Ya aslında. İşte sıhhatli günler diliyoruz. İşte o yani. İşte. Spor yapan adama ne diyeceksin? Ozan Kayaderi'nin desktopunda kutup ayusu varmış. Bunun dışında başka neler var neler. Bakalım şöyle hemen. Bir güzel eski Mini Cooper fotoğrafı var. Bir rumuzlu dinleyicimiz göndermiş. Bu rumuz işine de girmiş olduk böylece Twitter'dan mesaj aldığımızda. Bir. Ne bir sen midir acaba hanımefendinin adı? Bir sen. Yeterli. Yeterli. Bunun dışında şakala şaka dediği Erdem Bey'in. Neymiş o? Bizim fotoğrafımız. Biz neden fotoğraf olamıyoruz ya? Nasıl olamıyoruz? Kaç yıldır program yapıyoruz. Bir fotoğraf olamadık. Bir fotoğraf olamadık bir desktop'ta. Sadece şaka unsuru olduğu zaman desktop fotoğrafı mı haline geliyoruz? Güzel böyle bir desktop şeyi hazırlasak, herkese sunsak. Desktop'la koyarlar mı acaba? Böyle ikonları da düşünerek. İkonlu ha. Böyle üstümüzde boş yerler ayarlayıp mesela işte üstümüzdeki kıyafetlerin ne bileyim cepleri mepleri falan gibi. Ceplerimizi böyle boşaltıp tabii ki. Oralara desktop'ta yerleştirecek şeyler bırakıp. Güzel olabilir, hoş. O cepleri iyi akıl ettim Fahir. Çünkü herkesin kafası karışmış. Nasıl olabilir? Çok güzel olmuş. Cep deyince iyi oturdu. Abi dizayn işine de girmek lazım ufaktan. Doğru, dizayn. Desktop. Ne oldu? Dizayn işleri senden sorulur diyorsun. Yani. Dizayn diyorsun, ben diyorsun yani diyorsun. Telefonlar kesildi sevgili dinleyiciler. Bir yerde yayının bir noktasında hata yapmış olmalıyız. O ne kadar da bir değişmesi lazım ya bu şeyin? 6 ayda bir diyorlar. 6 ayda bir. Diş fırçası mıydı ya? O da öyle bir şey ya. Diş fırçası. Gözlükçüydü galiba. Gözlük. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aynur ben. Aynur Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İşiniz bilgisayar başında mı geçiyor Aynur Hanım? Evet, bütün gün. Ne yapıyorsunuz? Ne işle uğraşıyorsunuz? Bir vakıfta çalışıyorum ben. Bir vakıfta çalışıyorum. Hangi vakıf? İdari asistanım. Adını vereyim mi? Verin tabii. Tabii canım, vakıf olduğu için rahatız o konuda. Yaşama dair vakıftayım. Yaşama dair vakıftasınız. Peki efendim. Ne yapıyorsunuz bilgisayarda bütün gün? Yani araştırma danışmanlık üzerine bir vakıf zaten. Halde araştırıyorsunuz, danışıyorsunuz. Üzgün müsünüz Aynur Hanım şu anda siz biraz? Ya da yanınızda birileri mi var? Böyle biraz konuşuyorsunuz. Biraz hani böyle bizden utanıyor gibisiniz. Biraz ciddi, yok, biraz üzgün. Ya bizden utanıyorsanız söyleyin. Aslında açılamadık. Aa, estağfurullah. Yoldayken dinliyorduk. Eşime sürpriz olsun diye aradım. Eminim dinliyordur onu. Peki benim o şimdi zaman. Buradan Aynur Hanım'ın eşine de selamlarımızı, sevgilerimizi ve sıhhatli günler diliyoruz. Beyefendinin resmi var bilgisayardan. Efendim? Beyefendinin resmi var bilgisayarda. Birlikte ikimizin çekimli resmimiz var. Onun bilgisayarında da öyle mi? Yani bilgisayarlarınız ayrıysa? Evet, telefonda olduğunu biliyorum ama bilgisayarında da muhakkak öyle. O en güzel, bilgisayarımda öyle. En güzel fotoğrafınız mı Aynur Hanım? Çift olarak? Yani gördüğümüzde mutlu olduğumuz bir fotoğraf en azından. Ne yapıyorsunuz o fotoğrafta? Erik mi yiyorsunuz? Ne tip? Yok, ben onu öpüyorum. Ben onu öpüyorum. O sizi öpmüyor mu? Bu kadar. Evet. Mutluluğun fotoğrafı bu kadar. İnşallah 3 ay sonra 3 kişi olduğumuzda o zaman çok tebrik ediyorum. 6. ayda erik yedirmeyi unutmayın ama. Ne olduğunu bilmiyoruz ama gene de monitörden biraz uzak durun bu aralar. Evet. Yani hiç belli olmaz ne olacağı. Evet, değil mi? Öyle mikrodalgalardan falan fıstık. Erkek mi? Aynen, erkek mi kız mı? Erkek erkek, daha önce konuşmuştuk. Öyle mi? Okyanus ismi. Okyanus mu? Okyanus. Okyanus, evet. Aa, soyadınız neydi Aynur Hanım? Uzun. Uzun. Ege, evet. Okyanus Uzun diye mi karar evet, vermiştik? Evet, evet. Aa, evet. Tamam, çok Ege diye koyuyorsunuz yani. Çok güzel ya. Çok iyi ya. Neyse, ok, ok da var ya, ben oradan mutluyum yani. Ok, Okyanus'taki ok. Ok, ok da var. Evet, oradan esinlendiğiniz çok net. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Uzun da herhalde ben. İyi yayınlar, iyi haftalar. Sen de uzun uzun yapar. Ben de uzunum herhalde. Ya. Ben orada bir sembolleştirilmişim. Uzun. Metafor tabii ki. Ya evet, bir yeni Ege katılıyor aramıza. Ne kadar güzel. Buradan tebrikler diliyoruz. Ege'yi kullanmayacak. Bence Okyanus'u kullanacak o. Bence Okyanus Uzun geleceğinden Ege'yi kullanacak. Okyanus'un hastası olacak. Çünkü bence Ege bir sürü ok, var. Ok dinleyecek. Hey Oki diyecekler ona. Oki diyecekler. O da aynısı benim işte. Oki hey. Babandır diyecek o da bence. Estağfurullah derim. Biraz çünkü benim, o çocuk öyle benim ters tavırlarımı alırsa öyle konuşur. Oki babandır. Asker arkadaşım vardı. Çünkü genel müdür olarak düşünüyorum onu. Sayın müdürüm falan demesi gerekirken Oki diyorsa kovar onu. Ya Oki değil canım. Onu diğer CEO arkadaşlarından bahsediyorum benim ben. Benim tanıdığım Ege öyledir yani. Hiç bakmaz, kesip atar diyorsun. Belki de atmaması lazım, bilemiyorum. Reklamlarla coşuyoruz, sonra devam. Türesiniz. Modern sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Davetiyelerimiz, hediyelerimiz havada uçuşuyordu bu sabah. Her şeyden önce Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi kazandı. Şanslı bir dinleyicimiz. Bir başka şanslı dinleyicimiz Zip Performance Hall'daki Chantel konserinin davetiyesini kazanırken yine bir başka şanslı dinleyicimiz Rock and Time Rock Festivali'nde davetiye kazandı. Şimdi bu şanslı isimleri yavaş yavaş açıklayalım ama öncesinde herhalde bir şey ortaya çıktı. İnsanların desktop'ında kendi fotoğrafını kullanması öyle yaman bir hareket değil. Ama yanına bir çocuk aldığın zaman ya çocuk yamanlıktan kurtuluyorsun. Evet, öyle tek bir başına şey olmuyor. Ya, evet. Bir şey alacaksın. Aksesuar öyle. Tipi bir şey mi? Ha. Ve işte cepler falan onu, o benim fikrimi ceplere, lütfen yemeyelim. O güzel bir fikir. Onun üzerine çalışalım, doğru. Son bir telefon var mı diye baktım ama zaten talihlilerimiz belli oldu. O zaman Başak Hanım'a Chantel davetiyesi verelim. Başak Hanım, evet. Başak Hanım'dan uzak dur. Tırstıran Başak diyen. Tırstıran Başak. Dediğimiz. Tamam, Chantel'i ona verdik. Chantel'i ona verdik. O zaman Doğan'a da şey verelim. Ne derler ona? Rock and Time. Rock and Time'da da o gün Şanlısoy, Aylin Aslım, Zakkum ve Erek grupları var. Birs. Rumuzlu dinleyicimizin adı Birsen'miş gerçekten de. Hadi ya. Hı-hı. O zaman Birsen'e de bir şey verelim ya. Birsen Hanım'a da o zaman isterseniz patlatalım şeyimizi. Neşve paketi. Neşve paketi patlatalım. Twitter'ı da kıp kıp yapmış oluruz böylece. İşte benim masa üstüm diye gelen şeyler var. Onlara da bir bakalım. Caps'te ne demek bilmiyorum. Twitter'ın çömezi patlatmış. Zeynep Hanım. Paslanmaz Çelik Rumuzlu dinleyicimiz de ne demiş? Cengaver CPG bilgisayarın başına falan demiş. Ne demiş? Cipek uzantısından bahsediyor. Cipek. Evet herhalde. Cengaver dinleyicimiz. Ondan sonra Ali Kemal'inkine bakamadık. Ali Kemal'inkini açamadık. Yasemin Koç, bende bu acıklı sahne var demiş. Hangisi? Tahmin edin hangi acıklı sahne olabilir? Acıklı sahne. Acıklı sahne. Şey mi, Samet'in babası mı? Kimmiş değil mi? Bence benim yüzümden diyen adam sahnesi. Ha. Bakalım, yok şeymiş bu. Hani Star Wars'un yeni çekilen üçüncüsü var ya. Ha. Onun sonunda bütün roketleyenler yan yana görünüyordu hani. Ha. Yo, bu Star Wars'un yeni çekilen üçüncüsü değil. Öbür eski üçüncüsünün altı. Tekrar elden altı. Geçmiş halinin evet. Sonunda Darth Vader'ın yerine genç Anakin'i koyuyorlar diye. O sahne, tepeden bakan roketçiler. Irmak Düveroğlu'nun fotoğrafı şu anda açılmak üzere sevgili dinleyiciler. Loading diyor. Fail İngilizce loading ne demek? Şöyle bir bakacak olursak loading yani yüklüyor. Yüklüyor. Vallahi bizim fotoğrafımız var. Hadi be. Irmak Hanım'a bravo. Helal olsun. Yani Irmak Hanım da kendi fotoğrafını koyanlardan. Ama bizle beraber ki fotoğrafını koyduğunda. O zaman güzel bir fotoğraf çektirip gönderelim Irmak Hanım'a. İşte en güzel Irmak fotoğrafı Hanım... var. Behzat Ç.Gece bizden. Hangisi bakayım? Behzat Ç.Gece. Bakayım ben de bir bakayım. Çok güzel bir fotoğraf. Hakikaten tebrik ediyoruz. Bizi aksesuar olarak kullanmış ama... Tam bir aksesuar olmuşuz gerçekten de. Çok teşekkürler Irmak Hanım'a da o zaman bir neşme paketi bir şey vermek lazım. Benim bakanıma veririz. Yani şöyle sonuçta bizi kullanmış. Şantel davetiyesi verin bunu. Şantel davetiyesi. Ona da bir şantel verin. Evet ya, ona da bir şantel iyi gider. Şantel. İyi eğlenceler diliyoruz. Şantelcilere, gordiyonculara, rock'n'time'cılara. Sevgili dinleyiciler, yarın sabah canlı yayında sizlerle birlikte olamayacağız. Çünkü bugün seks otobüsüne binmek için İstanbul'a gidiyoruz. Yanlış anlamayın, İstanbul'a uçakla gidiyoruz. Çünkü, bunu da neden söyledik? 2011 yılında stüdyomuzda İstanbul'a otobüsle gidecek bir arkadaşımız var. Bravo. Bu arada İstanbul'a neye gidiyoruz? Canlı yayında nispet yapıyoruz. İstanbul'da İTÜ'de Geleceğe Değer Projesi'nde moderatörlük yapmaya gidiyoruz. Bizi podcast'ten dinleyenler varsa eğer yarın İTÜ'de Maslak'taki kampüsünde olacağız. Tüm gün boyunca süren bir aktivitede İTÜ'lü öğrencilerle birlikte olacağız. Ortada buluşma şansımız olacak. İTÜ'den dinleyicilerimizi de, öğrenciler arkadaşlarımızı da bekleriz diyoruz. Kıp kıp diyoruz. Orada canlı kıp kıp için bekleriz diyoruz. Sabahtan akşama kadar İTÜ'de Maslak'tayız. Evet. Evet sevgili dinleyiciler, esprilerle şakalarla bir ömür geçer mi sorusuna cevap aradık. Bugün yine ve cevabı bulamadık. Anladım. Abi otobüste gidince bu tip de olman gerekiyor. Niye ya, belki rahat at. Rahat at mı abi? Rahat at mı sen? Rahat at. İnternet. İnternet falan diyorlar. İnternet diyor ya. Sene 2011 hala internet diyor ya. Ha, göz kırparak girecekmişiz internete ha. Kıp kıp kıp. Bize de bir neşme oldu işte sevgili dinleyiciler. Bizim de neşme paketimiz bu. Yarın sabah değil, öbür sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Pazartesi efendim, gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyorum. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli, unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor, uçuyorum. Günü artık boş verin, geçsin, gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol, hoşça kal. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.